أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من شر الشيطان الرجيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بشيرا ونذيرا والصلاة والسلام على من أحيى الدين بعد أن كان أسيرا وعلى آله وأصحابه المقدمين على الخير ولو عسيرا. وإعلموا أن أفضل الكتاب كتاب الله وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدث بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبالسند المتصل إلى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أنه قال إذا قال العبد أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه غفر له وإن كان موليا من الزحف. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz cümle peygamberan rızam aleyhi salavat ve teslimat ehli beyt ehli ashab etbaları rıdvanullah aleyhim ecmain bil cümle ahirete irtihar eden mümin müminat hasreten eserin müellifi Ahmet Ziyad'ın Gümüşhanevi üstazları üstazlarımız müşah efendilerimizin hazırun ve dersimizi dinleyen kardeşlerimizin tüm geçmişlerimizin ervaçin el Fatiha. İzâ kâlel abdu eşhedü en la ilâhe illallah. Bir kul, insan, mükellef insan. Evet, mükellef insan, kafası çalışıyor, sorumlu. Allah akıl vermiş, kendine bakıyor. Öyle ya, bakın, göz önde ve çukurda. En kıymetli şeylerden biri göz değil mi? Gözü olmadın mı? Güçlü olsan ne yazar? Göremiyorsun. Tedbir alamıyorsun. Göz çok önemli. Allah çukurda yaratmış. Bak tehlike yok. Burada sert bir kemik var. Burası da kemik. Arada çukurda yaratmış. Tehlikeler karşı koruyacak çukurda yaratmış. Kulak yanlarda kıvırcık sesleri toplayıp içine sokacak. Kulak burada olsaydı ne kadar çirkin olurdu. Ne kadar güzel yaratmış. Bunlara bakıyor adam. Sübhane. Men tahayyara fi sun'ihil ukul. Aklıyla diyor ki ne güzel yaratmışsın ya Rab. Allah diyor, buluyor Allah'ı. Veya güneşe bakıyor, ışıtıyor, batıyor, ay çıkıyor, yıldızlar geliyor, böyle muntazam, hiç aksamadan yürüyor. Allah diyor, Allah'ı buluyor. Yani verdiği akılla, aklı selimle insan yaradanı bulur, yaradanı bulur. İşte mükellef kafası çalışan insan, eşhedü en la ilahe illallah. Evet. Gözümle görür gibi kesin inanıyorum ki bir tek Allah var. Başka ilah yok. Neden? İki Allah olsaydı kavga ederlerdi. Kavga olunca kainat yaratılmazdı. Bu düzen olmazdı. Biri döndüreceğim der, biri durduracağım der. Birisi bu birisi güneşi dolduracağım mı? Kavga olurdu. Muntazam çalıştığına göre güç kuvvet sahibi kimsenin karışmadığı mutlak özgür bir Allah var. Mutlak kudret sahibi. Bunu eşhedü en la ilahe illallah. Gözümle görür gibi inanıyorum ki eşhedün manası bu. Allah birdir. Allah'tan başka ilah yoktur. Dedi mi? Kâlallahu Allah Zülcelal Hazretleri şöyle buyurur. Ya melâiketi alime abdi ennehu leyse lehu rabbun gayri. Kulum benden başka Allah, Rab, Kadir mutlak olan bir ilah olmadığını bildi, anladı. Evet. Gayri üşhidüküm enni kad gafartu lehu. Ben de sizi şahit, o eşhedü dedi bak. Gözümle görüyorum, kesin inanıyorum ki bir yaradan var. Mutlak kudret sahibi bir yaradan var. İki değil, bir. Dedi ve ancak ona bağlandı, inandı. Bunu söyledi mi bu manalarla bilinç içerisinde meleklerinden, meleklerim, görevli melekleri var. Meleklerim şahit olun, ben de bu kulun geçmişini araştırmayacağım, hepsini sünger çektim, sildim der, buyurur. Ömer öyle, değil mi? Kızını diri diri toprağa gömüyormuş. Bu kadar katı kalpli Ömer. Çok sert bir adam. Peygamberimize en düşman adam. Her gün fıçıyla şarap içen bir herif. Gidiyor, Allah ona iman nasip ediyor. İşte öldürmeye giderken biliyorsunuz, sahabe şaşırtmış onu. Kardeşine diyor, uğraş ya demiş, niye onunla uğraşacaksın? Ne demiş, kardeşim de mi ondan? Bırakıvermiş kardeşine, onlar da Taha suresini okuyorlarmış. Açmamış kapıyı kardeşi, vurmuş, tekmelemiş, kırmış girmiş. Bir tane vurmuş ona, yuvarlanmış gitmiş kız kardeşi. Ağzından burnundan oluk gibi kan fışkırıyor. Demiş ki, bin canım olsa bu uğurda vermeye hazırım, gene de Müslümanım, gene de Müslümanım. Ömer diyor ki, ya can en kıymetli bir şey, candan ötesi var mı? Bin canım olsa veririm diyor. Bunu bu söyleten şey ne acaba diye düşünmüş. Demiş, bir daha vursam öbür tarafa gidecek. Bir vurumlu kişi kaldı. Aman diyor, herife bak, öleceği kesinken gene de Müslümanım diyor. Nedir şu okuduğunuz, verin bakayım. Sen pissin demiş. Olmaz. Git demiş banyoya gir. Ne akıllı kadın. Kur'an'a pis olanlar, cünüp olanlar, abdest olanlar elleyemez. Banyoda yıkamış, böylece öfke de gitmiş tabii. Ömer'in öfkesi gidince kafa çalışacak. Siz de öfkelendiğiniz zaman oturun, yatın, pozisyon değiştirin, abdest alıp olmadı, girin banyoya yıkanın. Ondan sonra kafa çalışında konuşursunuz. Öfkeyle konuşmayın. Evet, çıkmış yıkandıktan sonra okudukça kafası çalışmış okudular. Hadin peygamberimize gitmişler Erkam'ın evinde. Herkes Ömer'den korkuyor. Ömer geliyor, Ömer geliyor. Hemen Hazreti Hamza kapıya durmuş. Yanında cengaver sahabiler, kaç kişi? 5-6 kişi. Hazır kılıçlarla, bırakın gelsin demiş peygamberimiz. Meseleyi biliyor peygamberimiz. Benim gibi cam gözlük yok onun. Peygamber gözlüğü var, görüyor işi. Gelince peygamberimiz belinden tutmuş, sarsmış onu. Bizim de sarsılma ihtiyacımız var. Şöyle bir sarsa da kendimize gelsek peygamberimiz. Sarsmış onu, ne zamana kadar Ömer demiş böyle eski işinde, sapıklığında gideceksin. Öyle deyince o sarsıntının da etkisiyle Ömer diz çöküvermiş önüne. Koca Ömer, çam gibi Ömer diz çekmiş. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasulü demiş. Tüm o katilliği, ayyaşlığı, öyle diyor bak. Bunu yürekten söylerse hepsini silerim diyor. Silince Ömer içinde öyle muhteşem duygular, zevkler duymuş ki, neye gizleniyoruz burada demiş, neye gizleniyoruz? Ötekiler halbuki korkuyor. 39 kişi hepsi. Hepsi orada değil de. Sağda solda 39 tane Müslüman var. O 40. Niye saklanıyoruz? Biz gerçeğin ta kendisindeyiz. Yürüyün demiş, Kabe'ye gidelim. Ömer böyle adam. Herkes korkuyor. Üçerle kol olmuşlar. 40 kişi gidiyorlar. Kabe'ye herkes demişler. Ömer görüyor musun? Aslan topladı geldi. Ebu Cehil çok zeki adam demiş, Ömer'i de kaybettik. O da gitti elden. Gelince Ömer demiş ki, karısını dul bırakacak varsa oğlunu kızını gelsin karşıma çıksın. Ben de Müslümanım işte. Ebu Cehil korktu olmuş tabii. Allah onlardan razı olsun, o Müslümanlardan. Yani bir insan, bir kul, mükellef bir insan yürekten gelen tasdik ile, inanış ile eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluh derse Allah Celle Celaluhu meleklerine şahit olun, bu kulum benden başka ilah olmadığını, tek kudret sahibi, yaratıcı benim olduğumu, Rab olduğumu, her şeyi yaratan olduğumu, sahibi olduğumu anladı, kabul etti. Ben de şahit tutuyorum sizi ki kat gafartu lehu, tüm günahlarını, aşırılıklarını sildim. Evet. Halid bin Velid de Amr ibnül As gibi peygamberimize kan kusturanlardan, dahi adamlardan, çok zeki, Fakat ne kadar akıllı olsalar, paraları bol olsa, sayılar çok olsa, Peygamberimiz çığ gibi büyüyor, onlar küçülüyor. Herkese önderlik yapmışlar. Hem Amr ibn-i Luas hem Halid bin Velid. Bunlar önder insanlar. Hep müşrikleri teşvik eden, inanmayın buna diyen, mücadele eden adamlar. Uhud'da 70 sahabenin şehit olmasına Halid bin Velid sebep olmuş. Hazreti Hamza'nın şehadetine olsa onun planı, programı sebep olmuş. Ama oturmuş, ellerini kafasına almış, demiş ya yanlış yoldayız. Aynı anda Amr ibn-i As da aynı şeyi düşünmüş. Şimdi Müslüman olmaya karar vermiş ikisi de. Evet, arkadaşlık böyle olur. Bir yediğimiz ayrı gitti dersiniz ya siz, ikisi de öyle samimi arkadaş. Aynı anda aynı düşüncelerde Medine'ye gitmeye karar vermişler. Herkese önderlik yapıyor şirkin önderi. Ama Müslüman olmaya karar vermiş, utanıyor ötekilerden. Kimse yokken Medine'ye kaçacaklar ikisi de. Ne zaman kaçacak? Öğle sıcağında. Araplar öğle sıcağında, hepsi uyurlar. 70-80 derece dışarıda sıcaklık, sıkıysa çık. Yanar ayağın her tarafın, herkes uyuyor. Evet, şimdi de öyle. Öğlen dükkanından kapanıyor orada, hala sıcak çünkü. Evet, ikisi de öğlen sıcağında demiş Mekke'den çıkarım, kimse, herkes uykudayken Mekke'nin dışında kayanın, şu kayanın gölgesine atarım. Gece kimse görmeyeceği zaman Medine'ye yolarım. Bakmış ki Halid bin Velid, Amr ibn-i Las da orada kayada. Niye geldin Amr demiş. Adam zeki adam. Sen niye geldiysen ona geldim demiş. Hemen anlamış onun Müslüman olacağını. Neyse ikisi de Müslüman olacak, olmak üzere Medine'ye gidecekti. Orada yatmışlar, uyumuşlar gece. Yollardan giderekten, gündüz saklanıp gece giderekten, çünkü müşrikliğin önderleri Medine'ye varmışlar. Halid bin Velid demiş ki Amr, Muhammed Aleyhisselam büyük adam. Büyük adamla yerine böyle toz topraklı gidilmez. Çölden gidiyorlar, terliyorlar, kirleniyorlar tabii. Yaya, 450 kilometre yürümek, yaya hem de çöl. Ne diyelim, ya bir çarşıya gidelim, kimse bilmiyor bunların Müslüman olduğunu. Çarşıya gidelim, orada güzel elbiseler alalım, paraları var. Bunlar kumandan adamlar, zengin adamlar. Güzel kumaşlar almışlar, güzel giysiler, takılar almışlar. Gıcır gıcır yıkanmışlar Medine yakınında. Şimdi de öyledir, Medine'ye girerken yıkanmak sünnettir. Peygamber orada yatıyor çünkü, onun memleketine giriyorsun. Varmışlar. Demiş ki Halid bin Velid, bir şartım var demiş. Bunu kabul edersen Müslüman olacağım demiş. Şöyle demiş şartını Peygamberimiz. Ben sana demiş kan kusturdum. Çok uğraştım seninle. Yani büyük şeyler yaptım, katiller yaptım, zulümler yaptım. Ben demiş bunlardan sormayacaksan demiş ben Müslüman olacağım. Peygamberimiz muhteşem kuralı söylemiş, şimdi söylediği kuralı. Ema ta'lem ya Halid. Ey Halid, sen bilmiyorsun, bilmiyor musun? Evet. Ennel İslam yehdimi ma kable. Bir adam eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü dedi, Müslüman oldu mu? Bu kelime geçmişi yok eder. Siler. Bizim kuralımız bu. Allah'ın koyduğu kanun bu. Bu kelimeyi sen söylersen geçmişinden biz gerici değiliz. Biz ilericiyiz, ileriye bakarız. Senin geçmişte şu kadar katilliğin falan aramayız. Evet. Yalnız diyor başkalarına diyor borcun varsa onları vereceksin. Allah haklarını tamamen bu kelime temizler deyince ben eşhedü enneke Resulullah demiş ve demiş ki bu kılıç bundan sonra şimdiye kadar senin aleyhinde çalıştı, bundan sonra demiş senin için çalışacak, Allah için çalışacak. Hakikaten muharebeler kazanmış. 3000 kişiyle 250 bin kişilik Bizans ordusunu yenmiş adam. Dahi bir kumandan. Yani oraya girmeyelim, öyle taktikler uygulamış, yenmiş. Seyfullah demişler ona, Allah'ın kılıcı. Seyfullah. Yani bu kelime işte öyle bir kelimedir. Yürekten söylüyorum, geçmişini affettim. Hem de kat, gufirtu lehu, gafartu lehu, kat, kesin. Geçmişi sildim. diye. Evet, Müslümanların iman kelimesi işte böyle muazzam bir kelimedir. Günahların tamamını siler, süpürür, götürür, temizler. Evet, temizler. Evet, bu kelimeyi elhamdülillah bütün Müslümanlar yürekten söylüyorlar, Müslüman oluyorlar. İnanmadan, tasdik etmeden bu kelimeyi söylemenin bir anlamı yok. İnanaraktan söylerseniz de işte böyle geçmiştekiler affediliyor. Evet, bir kimse diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, İzâ kâle racülü lirracülü ya Yahudi fadribuhu işrine. Evet, bir kimse diğer bir kimseye Yahudi derse, şimdi deniyor ya, vay Ermeni vay, vay gavur vay. Yahudi demek kafir. Geçen günde geçti benzer hadis. Bir kimse, bir mümin, evet, bir mümin bir diğer mümine ya Yahudi, ey Yahudi derse, yani kafir derse karşısındakine, evet, fadribuhu isrine. Peygamberin sözü, ben de tercüme ediyorum. 120 sopa vurun kerataya diyor. Bir mümine Yahudi denir mi ya? Yavur denir mi ya? Ermeni denir mi ya? 120 sopa vurun kerataya diyor. Ve izâ kâle muhannes fadribuhu isrine. Adam dert dertlik erkek. Erkekçe konuşuyor, erkekçe giyiniyor, erkekçe oturup kalkıyor, erkekçe yürüyor. Yani hiç kadın denecek bir tarafı yok. Bazı adamlar biliyorsunuz küpe takıyor kulağına. Küpeyi kim takar normalde? Avratlar takar. Sen erkeksin, niye küpe takıyorsun? Evet, Peygamberimin sözü var. Adam erkek olduğu halde kadın giysisi giyiyor. Adam erkek olduğu da kadın saç tuvaleti yaptırıyor. Adam erkek olduğu halde dudağını boyuyor, kanatlarını allık pulluk boyuyor. Kadınlar genelde normalde bunları kadınlar yapmaz mı? Etek giyiyor. Kadın giysisi giyiyor hulasa. Yüksek topuk giyiyor mesela. Yani kadın giysisi giyiyor. Yürürken kıkır kıkır gülüyor. Öyle erkek böyle yapmaz ya, kadın yapar. Efendim belini kırıyor falan. Mesela neyse ravaştı kadınların yaptığı şey normalde, erkek bunu yaparsa Peygamberimiz öyle diyor. Kadınlaşan erkeklere, erkekleşen kadınlara Allah lanet etsin diyor. Melundur diyor hepsi. Erkek erkekliğini bilecek, kadın kadınlığını bilecek. Şimdi adam erkek, böyle bir kabahati yok. Birisi ona diyor, ey muhannes, kadınlaşan herif. Yani hakaret edecek ona. Adamın böyle bir durumu yok. Erkekçe giyiniyor, erkekçe konuşuyor. Kafası kızmış. Ey muhannes! Yani sen kadın gibi giyinen, kuşanan, kadın rolü yapan bir işte şusun yani. Erkek olmadığı halde kadın, kadın olmadığı erkek olanlara deniyor ya hani. Ey muhannes dese ona da 20 sopa vurun diyor. Evet, ona da 20 sopa vurun. وَمَنْ وَقَعَ عَلَى ذَاتِ مَحْرَمٍ فَقْتُلُوهُ. Yaratılış gereği bir baba, bir kardeş, bir baba kızıyla, kardeş kız kardeşiyle cinsel ilişki kuramaz. Allah böyle kanun koymuş. Bu insan yaratılmanın gereği. Kim olsa olsun. Ama diyor bir kimse böyle evlenemeyeceği, ebediyen evlenemeyeceği böyle bir kimseyle cinsel ilişki yapmışsa peygamberin hadisini okuyorum efendim ben, bilgi kabilinden. Şimdi tabi ceza kanunu hükümleri geçerli ama ben size bilgi veriyorum bu işin ne kadar kötü olduğunu arz etmek için. Faktuluhu, derhal onu öldürün diyor. Kızına tecavüz etmiş. Oğlan da kız kardeşine tecavüz etmiş. Öldürün onu diyor Peygamberimiz. Hocam bu da olur mu? Türkiye'de var bunlar. Mektuplar var. Babam beni kaç kere ifade etti diyen kız yalvarıyor, kurtarın beni diye. Kimseye söylemiyoruz. Böyle vicdansız, böyle insanlık dışı adamlar var. Peygamber böyle yaparsa faktülü öldürün diyor. Yok sen öldürme canım. Gene sen polise haber ver. onun hakkından gelirler. Ama peygamberde böyle bir hadis var. Öldürün onu diyor. Öldürün. Diyorlar ki bu bunun ne kadar kötü olduğunu ifade etmek için söylenen bir sözdür. İslam'da ihkak-ı hak yoktur. Hakime haber verilir. İslam'da usul budur. O suçu ispat ettiği takdirde gereğini yapar. Gereğini yapar. Esas budur. Bugün de öyle zaten. Ama peygamberimiz bunun ne kadar kötü olduğunu ifade etmek için bunu söylemiştir diyorlar. Aslında rejim edilir kadı İslam'a göre. Bu suç sabit görülse evli kızı olduğuna göre rejim edilir. Delikanlı bekar kız kardeşine tecavüz etmişse sopayla dövülür İslam hukukuna göre. Bu dinimizin gereğidir. Ama peygamberimiz böyle söylemiş. Bunun örneğini bizim Türkçemizde de görürsünüz. Mesela çocuk duz döken döneminde her şeyi kırıp yığıyor ya, annesi tembih diyor, bir daha yapma, bir daha yaparsan seni öldürürüm diyor, değil mi annesi? Öldüreceksin değil mi? Korksun diye söyler yani. Peygamber de bu işin sakındırmak için çok kötü bir şey olduğundan öldürün demiştir diyor alimler. Bizim Türkiye'de olduğu gibi yani bu gibi şeyleri öğretmek lazım, eğitmek lazım. Ta küçükten, yoksa bilmeden bir çanlar devrilebilir. Toplumda bunun vebalinden çok şey zor durumda kalır. Taş yalar tepelerine. Bela, felaket umumidir. Bunun olmaması için bir tek adamın bile böyle kızına, kardeşine ırz şeysini yapmayacak şekilde eğitmek zorundayız. Emri maruf yapmak zorundayız. Biz bu hadisi size okumak suretiyle efendim devlet yapsın. Devlet yapacak zaten. Yapıyor da sen de bana ne demeyeceksin, öğreteceksin. Elinden geldiği kadar imkan ölçüsünde o sadette bilgilendirmek için, sorumluluktan kurtulmak için bu hadisi okuduk. Sen de biçiminde, yerinde olarak başkalarını uyar. Böyle şeyler asla olmaz diye bu hadisi size söyledik. Tirmizi, İbn-i Mace, Beyhaki, Abdullah İbn-i Abbas'tan hadis-i şerifi nakletmişler. Allah onlardan razı olsun. Şefaatlerine bizi nail eylesin.